ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तान्नशाखीय वृद्धार्थ परिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के चतुर्थ कंडिका तक कुछ विचार हो गया है, जिसमें गार्गी जो षष्ठ ब्राह्मण जो गार्गी ब्राह्मण में गार्गी ने पूछा था वो ब्रह्मलोक कहां आश्रित कर पूछा था, वहां तक का प्रश्न, फिर खबरदार ब्रह्मलोक का आश्रय मत पूछो अनुमान के द्वारा ऐसा करके निषेध कर दिया था। तो मुर्दापाद के भय से वो वहां से प्रश्न करने से उपराम हो गई थी। उसके आगे बढ़कर के यहां प्रश्न किया है, आगम के माध्यम से प्रश्न किया यहां, यही है जो द्यूलोक से ऊपर है, पृथ्वी के भी नीचे है और ये दोनों के बीच में है, और ये दोनों भी है, द्यूलोक और पृथ्वी भी है, सारा शरीर जिसका है वो कहां आश्रित है, आगम के द्वारा पूछा। आगम व्यक्ता उसका आश्रय जानते हैं कहां बताओ, तब कहा आकाश में बोल दिया, माने वो जो हिरण्य गर्भ होता है वो कहां आश्रित है, आकाश, आकाश माने अंतर्यामी ईश्वर अध्याकृत आदि शब्दों से कहा जाता है, उसमें आश्रित है बता दिया। आगे आगे के दूसरा प्रश्न के लिए पूछने के लिए पहले प्रथम प्रश्न के लिए धन्यवाद देती है गार्गी, उसके बाद दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न पूछने को कहा उसने, आप लोगों की यदि अनुमति हो ये ब्राह्मण लोग देव ने इस आगे में दो प्रश्न पूछेंगे, अगर मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा तो इसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, इतने समझ लीजिए आप, ऐसा करके पहले अनुमति मांगी थी उन्होंने, पृच्छकार करके अनुमति दी थी ब्राह्मण, तो एक प्रश्न का उत्तर मिला हुआ है उसका, प्रथम प्रश्न का। आगे द्वितीय प्रश्न के लिए प्रथम प्रश्न के धन्यवाद देती है पहले, साहोवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य व्योम एतम व्यवोचो अपरस्मै धारयस्वेति पृच्छगार्गीति। साहोवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य व्योम एतम व्यवोचो अपरस्मै धारयस्वेति पृच्छगार्गीति। सा उवाच, सा गार्गी ह उवाच, गार्गी ने कहा हे याज्ञवल्क्य ते नमः अस्तु, हे याज्ञवल्क्य आपके लिए नमस्कार हो, क्यों यो मा एतम विभोच, यो मे एतम विभोच, मे मम मेरा ये एक प्रश्न आपने ठीक ठीक कहा, यो मे एतम विभोच, जरा एक प्रश्न आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा इसलिए आपको नमस्कार है। अब परस्मय धारण से दो प्रश्न में एक प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे, ठीक है, जिसको द्यूलोक से ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में और दोनों भी द्यूलोक और पृथ्वी भी जिसमें एक वर्ष अभिन्न होकर बैठे हैं वो कहां आश्रित है पूछा, आपने आकाश में बता दिया, एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिला हुआ है दोनों से। अपरस्मय धारण स्वेति, अब दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ, करो दूसरा प्रश्न देने वाला हूं, देने वाली हूं मैं पूछने वाली हूं, या केवल पृच्छ गार्गी थी, गार्गी पूछो दूसरा प्रश्न भी पूछो, ऐसा कहा या केवल कहा। टिप्पणियां हैं एक से लेकर के पांच तक, एक में कहा एवं उत्तरित प्रथम प्रश्न गार्गी, इस प्रकार के उत्तर मिला है प्रथम प्रश्न की जिस गार्गी को, प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल गया इस प्रकार, ऐसा गार्गी सात आठ। दो नंबर में कहा यो बने यश तुम, जो तुमने, जो तुम वो तुमने, मैं एतम बेबोच, मेरा एक प्रश्न का तुमने ठीक ठीक बोला, विशेषण अबोच बेबोच, विशेष रूप से कहा, ठीक। तीन में कहते मैं माने मम, मेरा एक प्रश्न ठीक ठीक कहा। चार में कहते दुर्वचनम प्रश्नम, ये सब नहीं जानते हैं, उस हिरण्यगर्भ का आश्रय सभी को पता नहीं है, दुर्वचन है, दुखे न बर्तुम सके दुर्वचन, बड़े कठिनाई से जिसको कहा जाए उसको दुर्वचन कहा जाता है, कथन करना मुश्किल है जिसका, ऐसा प्रश्न आपने कहा, इसके लिए आपको धन्यवाद है, नमस्कार है, ऐसा कहा। अपरस्मय धारेश्वर इत्यादि वाला दूसरे के लिए तैयार हो जाओ आप। भाष्य में कहते हैं पुनः सा हो वाचक, फिर पुनः माने फिर, सा माने गार्गी हो वाचक, गार्गी फिर बोल, गार्गी ने कहा नमस्ते अस्तु इत्यादि, यही प्रश्न का नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य जो मैं व्यवोचक आपने प्रथम प्रश्न ठीक ठीक उत्तर दिया है, इसे नमस्कार है, नमस्ते अस्तु इत्यादि। प्रश्न से दुर्वचत्व प्रश्न प्रदर्शनार्थम, प्रश्न जो है ना इसलिए नमस्कार कर रही है गार्गी, ये दुर्वचन है प्रश्न, दुर्वचन तो दिखाने के लिए, इतना सरल नहीं है प्रश्न को उत्तर देना था, किंतु याज्ञवल्क्य के लिए दे दिया। क्षेत्रमूर्ति पर में कहते हैं दुरुत्तरम उत्तरम ही नमस्कार होते, माने जो दुरुत्तर है उसका उत्तर देता हो वो नमस्कार के योग्य होता है, उत्तर देना संभव नहीं है उसको भी यदि उत्तर देता हो तो नमस्कार के पात्र होता है, यही है। दुरुत्तरम उत्तरम ही, दुरुत्तर का उत्तर देता हुआ ही नमस्कार योग होती, नमस्कार के योग्य होता हो, इसलिए मैं नमस्कार करते होता हूं। यो मैं माने मबा जिस तुमने मेरे एतम प्रश्नम व्यवोचा, दो में से एक प्रश्न, इस प्रश्न का तुमने विशेष रूप से कथन किया, विशेष एड़ा अवोचा व्यवोचा डुंगलकार मध्य पुरुष बज धातु है परिभाषा में उसी का है, तुमने एक प्रश्न का उत्तर ठीक विशेष रूप से कहा, माने बी का अर्थ विशेष एड़ा अपाकृतवान असी, विशेष करके तुमने उत्तर दिया, प्रश्न का हल कर दिया। सात की टिप्पणी में कहा उत्तरित उत्तरितवान असी अपाकरणवान असी, क्या तो उत्तरितवान असी, तुमने उत्तर दिया विशेष रूप से उत्तर दिया, ठीक ठीक उत्तर दिया, क्यों कहते हैं एतस्य दुर्वचत्व कारण, इस प्रश्न के दुर्वचन उत्तर देने में दुर्वचत्व में कारण है, क्या कारण है, सूत्रम एव तावत अगम्यम, ये हिरण्यगर्भ ही वही अगम्य है, जानना मुश्किल है उसी को, तो थूल दृष्टि वाले लोग हिरण्यगर्भ को ही ना समझ पाते, यही कारण यही है, इस प्रश्न को उत्तर देने में दुर्वचन होना यही था कारण, यही है क्या, सूत्रम एव तावत अगम्यम, सूत्रात्मा जो है हिरण्यगर्भ है वही अगम्य है, जानना मुश्किल है उसका, सूत्र भी ऐसा है। इतरई माने याज्ञवल्क्य से जो इतर व्यक्ति होंगे उनके लिए जानना मुश्किल है, माने संसारी भी ऐसा अर्थ कर देना, इतरई संसारी भी सामान्य लोगों के द्वारा, साधारण ही साधारण लोग के द्वारा, साधारण जनों के द्वारा इसको माने सूत्रात्मा को जानना ही मुश्किल है, दुर्वचन है, यही कहा एतस्य दुर्वचत्व कारण, इस प्रश्न के जो उत्तर में दुर्वचन, प्रश्न दुर्वचन होने में कारण क्या है, सूत्र में तावत अगम्यम इधर ही, साधारण व्यक्ति के द्वारा सूत्रात्मा को जानना संभव नहीं है, क्यों माने अगम्य माने दुर्वाच्यम, कथन करना संभव नहीं है साधारण मनुष्य के द्वारा, ये अर्थ है कि मुता तत् यस्मिन ओतम से पुरोतम से, और वो भी जहां ओतपुरत होगा सूत्रात्मा उसके बारे में कहना क्या है, फिर भी आपने उत्तर दे दिया, कहां सूत्रात्मा उत्पत्त का आकाश, आपने ठीक उत्तर दिया है, कहना है किम उतः, क्या कहना, जब सूत्रात्मा को ही जानना साधारण लोगों के लिए मुश्किल है तो क्या कहना, उससे भी आगे सूत्रात्मा कहां उत्पत्त है उसको जानना, किम उतः तद इसमें उत्तम से प्रोतम से, तो इसलिए उसका उत्तर आपने दिया, इसलिए नमो अस्तुते तुभ्यम, आपके लिए नमस्कार। अपरस्मय पर द्वितीय द्वितीय दूसरे प्रश्न के लिए अपरस्मय, दो प्रश्न करना था, एक वो उत्तर मिला, दूसरा द्वितीय का द्वितीय प्रश्न के लिए प्रश्न आया, धारेश्व दृढ़ी कुरु आत्मान, अपने मन को दृढ़ करो, आत्मान मारे अपने मन को, अपने अंतकरण को दृढ़ करो, बुद्धि को दृढ़ करो, इसके लिए उत्तर देने के लिए उत्तर देगा, दृढ़ कुरु आत्मान, इत्यर्थ अपने मन को दृढ़ करो, मजबूत करो, दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए याज्ञवल्क्य का पृथ्वार की इतर आह, इतर याज्ञवल्क्य, इतर आह याज्ञवल्क्य को कहते हैं पृथ्वार की थी, पूछो क्या दूसरा प्रश्न है, टिप्पणियां हैं। भाष्य में टिप्पणियां हैं, सात से है ना, सात तो हो गए छह। दूरोत्तरम ही, दूरोत्तरम उत्तरम ही नमस्कार होते, छह तो हो गया था। जो दूरोत्तर का उत्तर दे सकता हो वो नमस्कार के योग्य होता है। उत्तर नहीं दे सके नमस्कार के योग्य नहीं, उत्तर देने वाला कि आपने दिया इसे नमस्कार के योग्य, नमस्ते अस्तु ऐसे बोला। साथ में उत्तरितवान से इसको भी उत्तर दिया आपने, जो दूरोत्तर था, क्योंकि साधारण लोगों के लिए सूत्रात्मा को जानना ही मुश्किल था, आपने तो उसके भी आश्रय बता दिए कहां उत्प्रोत सूत्रात्म बता रहा है। आठ में आगमातिरिक्त प्रमाणागोचरम, वो सूत्रात्मा जो होता है आगम से अतिरिक्त प्रमाण का गोचर है, अनुमान का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है, आगम श्रुति से अतिरिक्त का विषय नहीं है सूत्रात्मा के बारे में। आगमातिरिक्त प्रमाण अगोचरम अतः ये याज्ञवल्क्य अतिरिक्त ही दुरुत्तरम, याज्ञवल्क्य से अतिरिक्त व्यक्ति के द्वारा दुरुत्तर हो जाता है, जो आगमज्ञ है याज्ञवल्क्य तो, बाकी तो तार्किक होंगे केवल अनुमान को लेकर चलने वाले, उनके लिए दुरुत्तर है। तो आप आगमिक निकले, आप आपने उत्तर दिया। और एतस्य दुर्गत कारण सूत्र में तावत अधिगम तावत अगम्यम, यही का आठ नंबर टिप्पणी बताया आगम अतिरिक्त प्रमाण अगोचरम, यही है अगम्य का, आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं है। अतएव इसलिए याज्ञवल्क्य आदि रिक्त ही दुरुत्तर, याज्ञवल्क्य से अतिरिक्त व्यक्ति के द्वारा दुरुत्तर है। याज्ञवल्क्य जी आगम प्रमाण को जानने वाले हैं इसलिए उत्तर दिया, अन्य जो आगम प्रमाण को नहीं जानते उनके लिए दुरुत्तर है। नौ ने कहा अंतर्यामिणी आकाशे, कहा नौ तद यस्मिन ओतम से पुरोत्तम से कहा अंतर्यामी के आकाश, अंतर्यामी आकाश, अंतर्यामी जो आकाश है उसमें ओतप्रोत यही है। तो क्या कहना हो तो जब सूत्रात्मा के बारे में दुरुत्तर हो जाता है तो वो जहां उत्प्रोत है, कहां अंतर्यामी आकाश में उत्प्रोत है उसको बताना बहुत दुरुत्तर है। यथोक्त प्रश्न साधना समाधान कहते हैं आगे अतः, अतः करता इस प्रश्न का समाधान माने उत्तर देने से, अतः इसका उत्तर आपने दिया, ऐसा दुरुत्तर को भी उत्तर दे दिया आपने, इसलिए नमो अस्तुते तुभ्यम, आपके लिए नमस्कार हो इसके लिए। अब परस्पर मैंने द्वितीय प्रश्नाधारेश्वर, दूसरे प्रश्न के लिए आप दृढ़ी करो आत्मा, कुरु आत्मा ने बोल दिया धारेश्वर का, अपने मन को दृढ़ करो, मजबूत करके बैठो। पृथ्वी थी इतरा याज्ञवल के, इतर माने याज्ञवल के, याज्ञवल कहते पुछो कार की ऐसा कहा, दो नंबर टिप्पण है पुछोकार की याज्ञवल के है, इतर माने याज्ञवल के है। एक समय था जो कि उत्तर मिलने पर चुप हो जाते थे, आज के लोग मानने को तैयार नहीं है, प्रश्न को उत्तर देने के बाद ही लड़ाई करेंगे, आज नहीं, आज ये विषय रहा ही, पहले था सत्य में लोग चलते थे, जब सही उत्तर मिलने पर मानते थे तो आज मानने को तैयार स्थिति। ठीक है तो है नहीं आगे प्रश्न, पहले जैसा प्रश्न किया वैसे प्रश्न करती है, इसलिए करती है कि कहीं किसी को भूतावेश हो जाता है, एक बार बोल देता है बाद में फिर बोल नहीं पाता, कहीं याज्ञवल्क्य को ऐसा तो नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है भूतावेश व्यक्ति बोल देता है और भूत हटा तो बोल नहीं सकता, ऐसे याज्ञवल्क्य कहीं मुझे धोखे में डालने वाला तो नहीं है, किसी देवता विशेष के आविष्कार में बोल दिया हो, मैंने सूत्रात्मा का आश्रय जो बताया, तो ये करके दोबारा वही प्रश्न, दोबारा वही प्रश्न पूछने से कहीं गड़बड़ा जाएगा तो माने झूठ बोलेगा, इधर उधर करेगा, पहले वाला झूठ हो जाएगा, इसको लेकर वैसे वही प्रश्न करना है दोबारा। अच्छा साहोवाच यदूर्धम याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथिव्या यदंतरा दवा पृथिवी इमे यदूतम च भवत् च भविष्य इति आचक्षते तस्मिन् तद् ओतम् च पुरोतम् च इति साहोवाच यदूर्ध्वम् याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथिव्या यदंतराद्यवा पृथिवी मे यदूतम च भवत्स भविष्य आचक्षते तस्मिस्तदूतम च पुरोतम चेती। ठीक वैसे प्रश्न है जो प्रश्न पहले किया है वही वही प्रश्न है। इसलिए कहीं इसको भूतावेश के कारण बोला हो तो दोबारा दूसरे बोलेगा, पक्का ज्ञान इसको है कि नहीं यज्ञ बल्कि को उत्तर तो दे दिया, क्या अपने बुद्धि से दिया और कोई आविष्ट हुआ था इस वक्त दोबारा पूछ दिया क्या होगा। सो यही कहा पहले जैसा ही आता गार्ग ने कहा कि देवलोक से ऊपर है उर्दू मान ऊपर है यज्ञ बल्कि, और यद अवाग पृथ्वी पृथ्वी के नीचे जो वस्तु है और एदम दरा दोनों के बीच में जो वस्तु है देवलोक और पृथ्वी के बीच, और व्यावा पृथ्वी में ये दोनों भी यूलोक और पृथ्वी ये दोनों भी ये सब के सब यद भूत जहां ये माने जो रूप है इनका जो स्वरूप है यद भूतम जो भवत भविष्य जिसको भूत वर्तमान भविष्य कहा जाता है जिसको सभी कालों में है वो पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा ऐसा कस्मित तदवोतम पुरोतम था वो वस्तु कहां उत्पूर्त है सारे में अभिमान करने वाला जो वस्तु है वो कहां होता है। पहला जो प्रश्न वही प्रश्न है इधर टिप्पणीकार विशेष कुछ पूछते हैं बोलते हैं एवं उक्त से अर्थ से अवधारणार्थ पूर्वोक्त एवं प्रश्न। इस प्रकार उक्त से अर्थ से जो कहा गया विषय पहले कहा हुआ विषय है गार्गी ने पूछा है इसको पूर्व उक्त से अर्थ से मान प्रयोजन से अवधारणार्थ उस विषय को निश्चय करने के लिए अवधारण था पूर्वोक्त एवं प्रश्न पहले जो किया वही प्रश्न अभी भी है गार्गी का पहले जैसे किया था वही प्रश्न तद अनुवाद पूर्वक उसी का अनुवाद पूर्वक यहां उसी का अनुवाद करके पूर्वकम प्रतिवचन और याज्ञ बल के भी उसी के अनुवाद पूर्वक उत्तर देंगे यहां केवल एवकार विशेष लगाएंगे आकाशे एव ऐसा लगा राजी पूर्व आकाशे इतने बोला था अब की बात एवकार लगा के बोलेंगे उत्तर उत्तर भी उसी प्रकार उसका अनुवाद जैसे गार्ग की पूछती है उसी का अनुवाद के द्वारा उत्तर देना है। ठीक है माने मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है ऐसा एक बल्कि कहना चाहेंगे आगे ठीक है तद अनुवाद पूर्व गार्ग के जो ये कहा गया है इसी का अनुवाद पूर्वक एवं प्रतिवचन उत्तर भी इसी प्रकार का यदि उभाभ्याम क्रमेण अनुभव दोनों के द्वारा क्रम से अनुवाद किया जाता है गार्गी भी अनुवाद करती है अपने प्रश्न का और याज्ञ बल्कि भी अपने उत्तर का अनुवाद करके उभाभ्याम गार्गी और याज्ञ बल्कि दोनों के द्वारा क्रमेण अनुदेते क्रम जो पहले प्रश्न का अनुवाद उसके बाद उत्तर का अनुवाद एक क्रम है गार्गी पहले करेगी प्रश्न का अनुवाद यहां है और अगले पंडिका में आएगा उत्तर का अनुवाद साहोवाच इति आरभ्य कस्मिन्नु खलु इत्यतः प्राक्तन प्रबंध साहोवाच से लेकर के अगले कंडिका में कस्मन खलु आकाश होता पुरोत से ऐसा गार्गी पूछेगी वहां तक के ग्रंथ से ही कहना है अगले कंडिका में आना है कस्मन खलु आकाश होता पुरोत ऐसा गार्गी पूछेगी वहां वहां तक के ये समझना कहा। अच्छा भाष्य में कहते हैं व्याख्या तो मान्य बोल दिया व्याख्या हो गई इसके पहले व्याख्या हो चुकी है इसकी साहोवाच गार्गी ने कहा यदि ऊर्धम याज्ञ बल के इत्यादि प्रश्न प्रतिवेदन इत्यादि प्रश्न भी ऐसा ही है उत्तर भी इसी का अनुवाद पूर्वक उत्तर देंगे याज्ञ बल के उक्त से अवधारण अर्थ से अवधारणार्थम पुनर्वृत्ति जो कहा हुआ विषय है उसी का ही निश्चय करने के लिए दोबारा यह अनुवाद किया जाता है पुनर्वृत्ति दोबारा कहा जाता है कहा न किंचित अपूर्वम अर्थांतरम पूछते कोई विषयांतर यहां है ही नहीं वो जो कहा हुआ है उसके दृढ़ करने के लिए किसके लिए दृढ़ता के लिए दोबारा अनुवाद किया जा रहा है कोई भी अन्य विषय यहां नहीं है न किंचित अपूर्वम अर्थांतर अपूर्व जो पूर्व में नहीं कहा ऐसा अपूर्व यहां कुछ भी नहीं है इतने बोल के छोड़ दिया। तीन और चार की टिप्पणी में कहते तीन में कहा उक्त से व अर्थ से अवधारणार्थ नहीं माम प्रत्युतरिते एवं प्रत्युतरिते एवं अर्थ है याज्ञ बल के अभी निश्चय अस्थि न मुझे जो उत्तर दिया था याज्ञ बल के ने उसका याज्ञ बल के निश्चय है कि नहीं उसका मुझे वो उत्तर दिया उसने आत्मा, सूत्रात्मा कहां आश्रित है, कहा आकाश में बोल दिया। तो मुझे जो उत्तर दिया है उसको निश्चय है कि नहीं आगे बल्कि गार्गी के मन में ऐसी होकर के दोबारा प्रश्न किया, यही बोलते हैं उत्तस्य अर्थ से अवधारणार्थम, मैंने कहा हुआ जो विषय उसी के निश्चय लिखे है। कैसा निश्चय के लिए, माम प्रत्युत्तरित अर्थ है, मुझको जो उत्तर दिया था प्रश्न का उत्तर दिया था उसी विषय में याज्ञवल के से अभी निश्चय अस्थि न, याज्ञवल के को निश्चय है या नहीं, स्वयं का निश्चय है कि नहीं उसका। इतम तदीय निश्चय निश्चय तुम इत्यर्थ, उस तदीय माने याज्ञवल किया, याज्ञवल के संबंध निश्चय को निश्चय करने के लिए या एगार की तरी आप पुस्तिक कहा, नहीं सकृत उक्ति मात्र तदर्थे तन निश्चय अवगंध सत्य। देखो एक बार कथन मात्र से, सकृत माने एक बार, नहीं सकृत उक्ति मात्र, उक्ति माने कथन, एक बार के कथन मात्र से तदर्थ है उसके विषय में, या एक बार कहा गया जो विषय होगा उस विषय में तन निश्चय अवगंतुम न सकते थे कहा, उसका निश्चय निश्चय करना नहीं, निश्चय नहीं किया जा सकता। या तो जिससे कि एक बार तो कोई ऐसा भी बोल देता है, कैसा अविद्वान अभी ज्ञाता नहीं है जानता नहीं है, वो भी एकाएक कभी बोल जाता है ऐसा, एकाएक सूर्य हो तो बोल देता है अभी, ये तो अविद्वान अभी भूत प्रेतादि आदेश पसा दो, या तो अज्ञानी भी बोल सकता है अथवा भूत प्रेत आदि के आवेश होने पर भी, सकृत शास्त्रम भक्ति, एक बार शास्त्र बोल देता है वो, एक बार तो बोल सकता है दोबारा पूछने पर नहीं बोल पाएगा, इसलिए याज्ञ बल का अगर एक ही बार का हो तो निश्चय नहीं हो उसको, और दोबारा भी वही उत्तर देगा तो ठीक है ये समझ के दोबारा प्रश्न करेगा। न तो तावन मात्र तदर्थ निश्चय सब तदुक्तम वार्तिक, वार्तिक में इसी विषय कहा है, पृष्ठम भूयोपि चा पृछत उक्त दृढ़ निश्चित परायत्त प्रबोधोपि सत्तो भक्तुम यतस्ततः, पृष्ठम भूयोपि एक बार पूछा हुआ था दोबारा भी, पूछा हुआ था पहले सूत्रात्मा का आश्रित है कहा आकाश उत्तर भी दिया था, पृष्ठम पूछा हुआ विषय को भूयोपि फिर भी अपृच्छत गार्गी ने दोबारा पूछा है, उक्त भी दृढ़ निश्चित निश्चय हुआ था ना, ज्ञान हुआ था सूत्रात्मा का आश्रय का ज्ञान हुआ उसके दृढ़ निश्चय के लिए निश्चित में दोबारा पूछा गया, परायत्त प्रबोधोपि सप्तो भक्तों में, क्योंकि कभी कभी दूसरे के अधीन होकर भी बोल सकता है, भूत प्रेत आदि के अधीन हो गया पर के द्वारा आयत्त हो गया अधीन व्यक्ति भी बोल सकता है, भूत प्रेत आदि से बस में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी बोल सकता है एक बार परायत्ता, भूतादि आवेशाधीन शास्त्रादि बोधोपी, भूतादि के अधीन होकर के शास्त्र का अधीन हो मैंने अधीन होकर बोध ज्ञान होने पर भी ये तो वक्त में सकता है, जिसे बोल सकता है एक बार सकृत, एक बार तो बोल सकता है सकृत वक्तृत्व संपादक, एक बार के वक्तृत्व का संपादक तो भूतादि आवेश के द्वारा भी हो सकता है, तथा इसलिए पृष्ठम एवं उक्त अर्थ दृढ़ निश्चय निश्चय आया, दृढ़ निश्चय को निश्चय करने के लिए अपृच्छत गार्गी ने दोबारा पूछा, पूछा हुआ विषय को दोबारा पूछा दृढ़ करने के लिए, दृढ़ निश्चय है या नहीं इसके लिए, याज्ञवल को भी उक्त अर्थ स्वनिश्चय निश्चय आया निश्चय तुम निश्चय कराने के लिए, उक्तम एवं प्रतिवर्तन एवकार घटितम पुनरुक्तवान, याज्ञवल के भी वही पूर्व में जो कहा था वैसे उत्तर देते हैं, केवल एक बार एवकार ज्यादा लगाएंगे आकाशे एव इतना बोलेंगे याज्ञवल को उत्तर, याज्ञवल के भी यही कहा, याज्ञवल के भी उक्त उक्त एवार थे जो उत्तर दिया था सूत्रात्मा का आश्रय आकाश बोला हुआ था, याज्ञवल के उक्त एवार थे स्वनिश्चय निश्चय तो अपना निश्चय को निश्चय कराने के लिए, मेरा निश्चय सही है गार्गी को निश्चय कराना है, मेरा निश्चय सही है ऐसा कराने के लिए, उक्तम एव प्रतिवचनम जो कहा हुआ उत्तर था आकाश में उत्पुर बोला हुआ था वही उसको ही एवकार घटितम पुनरुक्तवान, एक बार पहले नहीं था आपके बाद एक बार लगा करके कहेंगे कहा, याज्ञ बल्कि ऐसे कहा आकाश एव, आकाश एव तत्तम तो सूत्रात्मा आकाश में ही एवकार विशेष लगा दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, अथवा दूसरी बात अथवा दूसरे प्रकार की व्याख्या, पृथ्व्यादय अपनी अवादि द्वारा आकाश में लीयते, पृथ्वी तो परंपरा से आकाश में लीन होना है, सूत्रात्मा भी क्या अंतरिया में भी लीन होना है, पृथ्वीवादी भी परंपरा से, साक्षात नहीं है, सूत्रात्मा साक्षात होगा किंतु ये परंपरा से पृथ्वी जल में जल तेज में इत्यादि करते करते वो अंतराय में पहुंच रहा है। अथवा पृथ्व्यादयो की पृथ्व्यादि जो पदार्थ है ये भी अवादि द्वारा जल आदि के माध्यम से आकाश में लीयंते, परंपरा से आकाश में लीन होना है इनको भी, वहीं आश्रित होना है तथा जिस प्रकार होना है तद्वत सूत्रम अभी परंपरा है वो तत्र लीयते। क्या सूत्रात्मा भी जैसे पृथ्वी आदि परंपरा से लीन होते हैं, सूत्रात्मा भी ऐसा ही क्या परंपरा से है? उत साक्षात ये भी प्रश्न हो सकता है, या साक्षात लीन होता है साक्षात प्रष्टुम ये पूछने के लिए उक्तस्य प्रष्टुम उक्तस्य सिर जोड़ देना चाहिए, प्रष्टुम उक्तस्य प्रश्न से पुनर्वचनम, इसलिए कहा गया जो प्रश्न था उसी का दोबारा कथन किया। साक्षादेव उत्तरितुम उक्तस्य व उत्तरस्य एवकार घटित तत्व, याज्ञ बल्कि उत्तर क्या देंगे? एवकार घटित करेंगे, क्यों? साक्षात है वो पृथ्वी आदि के जैसा जल आदि के माध्यम से परंपरा से नहीं है, साक्षात है कहने के लिए एवकार, एवकार लगाकर ही उत्तर देंगे। अत्र पक्ष इस पक्ष में एवकार साक्षात अर्थ कह, या एवकार किसके लिए होगा? साक्षात अर्थ में प्रयोग होगा किसके लिए? माने सूत्रात्मा पृथ्वी आदि जैसे परंपरा से अंतर्यामी मिली होना नहीं है, कैसा? साक्षात तथा च पूर्व तथा च पूर्व प्रश्न प्रतिबंधन जो एवं यथा छह सबूता, पूर्व के जो प्रश्न और प्रतिबंधन जो हुआ था गार्गी का प्रश्न याज्ञ बलि का उत्तर था उसी का यह अंग है, ये जो अभी कहा जाए उसी का अंग है। न तृत्व प्रसन्नते देव, और कई तीसरा प्रश्न आ गया इसमें समझना, दो ही प्रश्न पूछने को कहा था, मैं दो प्रश्न पूछूंगी बोला था, तृत्व की आप शंका नहीं करना, पूर्व में जो कहा उसी के ही है ये, उसको निश्चय करने के लिए वही प्रश्न को साफ करने के लिए दोबारा पूछा गया है, समझ रहा नहीं? तीसरा प्रश्न नहीं समझ रहा इसको, एक तो आगे पूछना ये गार्गी ने वो सूत्रात्मा कहां आश्रित है ऐसे बोलेंगे तो उसको उत्तर देंगे, नहीं उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए कहेंगे, इसलिए तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिए कहा। स्पष्टम जन वार्तिक है ये बात, वार्तिक में स्पष्ट है ये बातें को सही समझना है तो वार्तिक में पढ़े ऐसा करके छोड़ दिया। चार नंबर में कहते न किंचित अपूर्वम अर्थांतरम इत्यादि, न किंचित अपूर्वम एतेना, ये न किंचित अपूर्वम के द्वारा क्या कहा गया? एतेना यद ऊर्धम इत्यादि द्वितीय वाक्यम, यद ऊर्धम आदि जो यहां आया द्वितीय वाक्य है, पहले एक बार हो चुका है ये द्वितीय वाक्य है। प्रश्नांतर भी अपास्तम, नहीं ये प्रश्नांतर है नहीं समझना, क्यों? ये अपूर्व है ही नहीं यहां, जो पूर्व में कहा उसी का ही है यहां, अपूर्व होता तो प्रश्नांतर होता, यहां कहा गया जो वस्तु प्रश्नांतर नहीं है। अपास्तम दो प्रश्नों प्रक्षा में द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोधस्ताम इति उपक्रमात्, क्यों? दो प्रश्नों प्रक्षा में करके ब्राह्मणों से अनुमति मांगी थी, आप लोगों को अनुमति हो तो मैं इससे दो प्रश्न पूछूंगा ऐसा कहा था, और याज्ञवल को कहा था मैं दो प्रश्न लेकर खड़ी हूं, याज्ञवल का द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोधस्ताम, मैं दो प्रश्न लेकर के तुम्हारे सामने खड़ी हूं ऐसा याज्ञवल से कहा, ब्राह्मण से कहा था दो प्रश्नों प्रक्षा में मैं दो प्रश्न इसको पूछूंगी, अनुमति मांगते समय ऐसा कहा था ब्राह्मण से, और याज्ञवल कहा मैं दो प्रश्नों को लेकर के तुम्हारे सामने खड़ी हूं ये कहा था, दो ही प्रश्न होना चाहिए, तीसरा प्रश्न नहीं समझ रहा इसको, उसी को दृढ़ करने के लिए यहां पूछा जा रहा है न किंचित अपूर्वार्थम, अपूर्व के लिए नहीं, पूर्वोक्त बातें हैं या उसको दृढ़ करने ये समझ रहा ठीक है। बक्षमाणम वाक्यम अन्य उच्यते है, अन्य शब्द क्या क्या व्याख्यातम अन्यत करके बोल दिए भाष्यकार, व्याख्या हो गई बोल दिए, आगे का जो वाक्य है अन्य शब्द से ही लेना, माने पूर्व में जितना व्याख्या कर दी गई उसी से एक का व्याख्या हो गया, बक्षमाण वाक्य बक्षमाण वाक्य है साहो बात है यदि ओर्दम दिव इत्यादि तो ये बक्षमाण वाक्य ये अन्य शब्द से कहा, पांच की टिप्पणी है ना इसको साहोवाच इति आरभ्य कस्मिन् इति प्रार्थनम, साहोवाच है कस्मिन् आकाश उतस प्रोतस यहां तक के वाक्य वही है, अन्य शब्द लेना व्याख्या देना सब व्याख्या हो गया वहां तक की, क्यों प्रश्न भी उसी प्रकार का उत्तर भी उसी प्रकार आएगा। न किंचित अपरूप इत्यादि आगे तदेव प्रतिवचन तदेव प्रश्न प्रतिवर्तन रूपम अव्यय, वही जो प्रश्न और प्रतिवर्तन है पूर्वोक्ता ही प्रश्न पूर्वोक्ता ही उत्तर इसका अनुवाद करते हैं। कहा छह की टिप्पणी में कहते हैं उत्तम एवं बक्षमाण वाक्य में, बक्षमाण वाक्य ही कंडिका दो कंडिकाओं में है ये और आगे आने वाली कंडिका है, माने प्रश्न में यह है उत्तर में दूसरा है, कहां तक पूछना है उसने वहां तक आकाश पश्चिम वो उसके बाद की बात है, वो यहां तक है आगे तक सा इत्यादि साहोवाच इत्यादि हो गए पुनरुक्ते अकिंचित करत्व व्यावर्त है। महाराज पहले कहा हुआ को दोबारा कहना तो क्या अकिंचित व्यर्थ होगा, तो अकिंचित कर होगा क्या होगा, अकिंचित कर होगा तो पुनरुक्ति मानने पर पहले जैसा कहा वैसे अभी भी कहना है तो पुनरुक्ति दोष है, अकिंचित करत्व व्यावर्त नहीं अकिंचित कर नहीं है पुनरुक्ति, उसको दृढ़ करने के लिए, किसके लिए पूर्व के दृढ़ करने के लिए पुनरुक्तेर अकिंचित करत्व व्यावर्त थी, अकिंचित कर नहीं है पुनरुक्ति, उसकी व्यावृत्ति करते हैं नहीं पुनरुक्ति नहीं, पुनरुक्ति जो है तो पुनरुक्ति है यहां किंतु अकिंचित कर नहीं है व्यर्थ नहीं है। उक्तस्यैव इत्यादि कहा था इसको उक्तस्यैव अवधारणार्थ उक्तस्यैव अर्थ से अवधारणार्थ पुनरुक्ति कहा सात की टिप्पणी में कहा अप्रयोजकत्व निरर्थत्व पुनरुक्ति जो है अप्रयोजक है निरर्थक है तो ये उसको व्यावृत्ति कर देना है पहले जो कहा उसी को दृढ़ करने के लिए, ये तो हो गया प्रश्न। अब उत्तर भी ऐसे मिलेगा यहां कंडिका है सहोवाच यदूर्धम गार्गी दिवो यद अवाक् पृथिव्या यदंतरादिवा पृथिवी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्य आचक्षते आकाश एव तदूतम च प्रोतम चेति तस्मिन्नो खलु आकाश होतस्य प्रोतश्चेति सोवाच यदूर्धं गार्गी दिवो यद अवाक् पृथिव्या यदंतरादिवा वा पृथिवी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्य आचक्षते आकाश एव तद ओतम च प्रोतम चेति तस्मिन् खलु आकाश ओतस्य प्रोतश्चेति। उत्तर भी उसी प्रकार है जैसे यज्ञवल्क्य पहले उत्तर दिया वही है, वही दृढ़ता दिखाने के लिए है। सहोवाच स यज्ञवल्क्य उवाच यज्ञवल्क्य ने कहा हे गार्गी संबोधन करके कहा हे गार्गी यद ऊर्ध्वं दिवो दिवलोक से जो ऊपर है और यद अवाक् पृथ्वी पृथ्वी के नीचे भी है जो वस्तु और यद अंतरादिवा पृथ्वी जिस मानी द्यूलोक और पृथ्वी के बीच में जो वस्तु है कोई वस्तु एक ही वस्तु है सूत्रात्मा ही है यद अंतरादिव इमे ये दोनों हैं और ये दोनों भी जो है ये भी यद भूतम से भवत जिस वस्तु को भूत भविष्य वर्तमान तीनों बोला जाता है उसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं जो काल रूपी है और वस्तु रूपी है वो तो भविष्य दीदी आचक्षते आकाशे एव तत्व होता तो प्रोतम पहले भी कहा था आकाश हो तो वो आकाश हो तो अब कहते एव का आकाश में ही माने अंतर्यामी में ही वो उत्पन्न है सूत्रात्मा अंतर्यामी भी है ऐसा दृढ़ दिखा दृढ़ता दिखा दी यहां तक हो गया। अब आगे प्रश्न गार्गी का है कश्मन खलु आकाश हो तो से वो आकाश किसमें उत्प्रोत है जिसमें सूत्रात्मा उत्प्रोत है आकाश में वो आकाश कहां उत्प्रोत है माने वो जो अंतर्यामी है ईश्वर कहां उत्प्रोत है ये पूछ दिया आगे उत्तर दूसरे ढंग से देंगे ठीक है। भाषण है सर्वम यथोक्तम गार्ग्य सब कुछ जो गार्ग्य ने कहा ना उस प्रकार प्रत्युच्चार्य जैसा गार्ग्य ने कहा था वैसे उच्चारण करके गार्ग्य ने जैसा कहा जैसा जैसा बोला वैसे अनुवाद है यहां याज्ञ बल के प्रत्युच्चार्य उसके प्रतिवचन उत्तर जाएगा तमेव पूर्वोक्तम पूर्वोक्तम अर्थम अवधारितवान वही पहले वाला विषय को क्या आकाश में बोला था वही आकाश वही निश्चय कराए अवधारितवान याज्ञवल आकाश है एव इति याज्ञवल याज्ञवल ने क्या बोला वही पूर्वोक्त जो था जो पहले कहा था आकाश में वही आकाश आकाश है एव इति याज्ञवल ने उत्तर दिया यही है निश्चय करा दिया। गार्गी ही गार्गी आह गार्गी कहती है प्रश्न न खोलो आकाश होते सुप्रोत पूछती है वो आकाश कहां ओतप्रोत है ये पूछती है। अतो अवाच्यम कृत वो क्या किस लिए पूछ रही है आकाश को, आकाश का आश्रय पूछ रही है, अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय पूछ रही है, वो अवाच्य है वाणी का विषय नहीं है वो। अतो इसलिए पूछती है कि अवाच्यम इति कृत्वा, अवाच्य मान करके याज्ञ बल के छोड़ देता है तो माने अज्ञान है उसको, क्या होगा था अप्रत्यक्ष दोष आ जाएगा इसको, तो शास्त्रार्थ में हार जाएगा याज्ञ बल माने सामने वाले ने तो पूछा उत्तर नहीं देता, उसका अज्ञान है जानता ही नहीं है तो अप्रत्यक्ष दोष, समझा ही नहीं प्रश्न को ही नहीं समझा तो शास्त्रार्थ में हार जाता है, जाए वापस करनी पड़ेगी। तो अवाच्य मत कृत्व, अवाच्य मान करके वो तो बोलने योग्य नहीं ऐसा समझे याज्ञ बल के समझ करके ऐसा समझता है न प्रतिपद्य थे तो उस स्थिति में मैंने उत्तर नहीं देता ये तो सा अप्रतिपत्ति नाम निग्रह स्थान तार्किक समय, वो जो होता है अप्रतिपत्ति नाम का निग्रह स्थान है हारना हार जाना, तार्किक सिद्धांत है समय वाले सिद्धांत है, तार्किकों के सिद्धांत में ऐसा है अप्रतिपत्ति दोष आ जाता है, मान प्रश्न करता वादी ने जो पूछा उसका उत्तर समझता ही नहीं प्रतिवादी तो अप्रतिपत्ति नामक दोष निग्रह स्थान होता है, तो तार्किक सिद्धांतों में ऐसा कहा है समय वाले सिद्धांत है तार्किक सिद्धांतों में। अथा अवाच्य में भी पक्ष थी यदि याज्ञवल्क्य माने सूत्रात्मा का आकाश का अधिकार पूछना हमने कहा रहता आकाश पूछना है तो अथा अवाच्य में भी पक्ष थी यदि अवाच्य है वो उसको भी यदि कहता है तो विप्रतिपत्ति दोष लग जाएगा उसके ऊपर दोनों तरफ से बच जाएगा। अतः अवाच्य में भी पक्ष यदि अवाच्य होने पर भी यदि कथन करता है याज्ञ बल के उसको तो तथापि फिर भी विप्रतिपत्ति नाम निग्रह स्थान, फिर भी निग्रह स्थान को जाएगा, कौन सा निग्रह स्थान विप्रतिपत्ति माने विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान जो अवाच्य है उसको वाणी का विषय बना, जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी का विषय बना, क्योंकि अंतर्यामी का जो आश्रय मैं पूछ रही हूं अवाच्य वस्तु है वाणी का विषय नहीं है वो, ये तो बात जो निवर्तन अप्राप्त मनुषा वाला है यदि वाणी का विषय बनाता है तो विप्रतिपत्ति में चला जाएगा, यदि मैंने पूछा उत्तर नहीं देता है चुप हो जाता है तो अप्रतिपत्ति दोष में दोनों तरह से उभय पाशा रज्जु बोलते हैं जिधर भी खींचो पास लग जाना है दोनों तरफ से हारेगा, ये सोच करके ऐसा कटघरे में ले जाकर रखना चाह रही याज्ञ बल के लिए। विपत्ति नाम निग्रह स्थान विरुद्धा प्रतिपत्ति ही सा, वो जो है ना विप्रतिपत्ति क्या है विरुद्धा प्रतिपत्ति, विरुद्ध का ज्ञान जिसको बोलना नहीं चाहिए उसका ज्ञान विरुद्ध प्रतिपत्ति, यदि अवाच्य से वधम यही है विप्रतिपत्ति जो अवाच्य वस्तु का कथन करता है, यहां भी दोष है निग्रह स्थान यहां भी है हार नहीं है। अतो दुर्वचनम प्रश्न मनते गांधी, इस प्रश्न को दुर्वचन समझती है इसको उत्तर देना संभव नहीं ऐसा समझते गार्गी, गार्गी मान्यता गार्गी ऐसा मानती है। टिप्पणी इस तरफ की एक नंबर टिप्पणी है न प्रतिपत्ति इत्यादि गार्गी दो नंबर टिप्पणी है आकाशम एवं इत्यादि है कहां गया है अच्छा एक नंबर तो गार्गी ये है गार्गी द्वितीय प्रश्न करोती है द्वितीय प्रश्न करती है वो आकाश कहां उत्पन्न होता है आगे आकाशम एव तावत कालत्रयाति तत्व दुर्वाच्यम आकाशी तीनों कालों से अतीत है कौन आकाश हिरण्यगर्भ तो तीन काल वाला हो है वो जब तो भूतम तो भविष्य भगवत से कहा हुआ था वो तो तीनों काल वाला है किंतु आकाश माने जो अंतर्यामी है ईश्वर है तीन काल से अतीत है आकाश ही अतीत है आकाश का जो आश्रय कहां है ये भाष्य में कह रहे थे सर्वम यथोक्तम गार्ग्या प्रत्युचार्य तमेव पूर्वोक्तम अर्थम उदाहरण आकाश अभी गार्गी आह गार्गी कहती है कश्मीर नु खलु आकाश ओतप्रोत सीधे आकाश कहां ओतप्रोत है वो ईश्वर है कहां ओतप्रोत है गार्गी के मन में यही है आकाशमेव तावत कालत्रयाति तत्व दुर्वाच्यम जो आकाश है अंतर्यामी है ईश्वर है अव्यक्त कहते हैं जिसको वही तीनों कालों से अतीत होने से तीन काल के घेरे में नहीं है काल से परे है वो काल का निर्माता है वो काल से पैदा नहीं होता वो। हिरण्यगर्भ तो किसी काल में पैदा होता है किंतु वो पैदा नहीं होता, काल का भी निर्माता है वो तो। आकाशम तावत काल त्रय अतीतत्वा दुर्वाच्यम, तीनों काल से अतीत होने के कारण दुर्वाच्य है, उसका ही कथन करना मुश्किल है, निरूपण करना मुश्किल है। अच्छा दुर्वाच्यम टिप्पणी देखे दो नंबर की, अंतर्यामी अपर पर्यायम अव्याकृतम एवं तावत कालत्रया कालत्रय असंस्पृष्टत्वात् दुर्ज्ञानत्वेन वक्तुम अशक्यम उक्त आकाशात् आकाशाद अक्षर अति दुर्वाच्यम। ये जारी के मन में ही है, अंतर्यामी अपर पर्यायम, अंतर्यामी का जो पर्यायवाचक है ऐसा, अव्याकृतम एवं आकाश का अर्थ अव्याकृत है, अंतर्यामी का पर्यायवाचक है वो, अंतर्यामी बोलो आकाश बोलो एक ही चीज है, अव्याकृत बोलो। तावत कालत्रय असंस्पृष्टत्व, तीनों कालों से संपर्क नहीं उसका, संस्पृष्ट नहीं है वो, तो काल का भी निर्माता है वो, इसलिए दुर्ज्ञानत्व वक्तुम असक्यम, तो इसलिए उसी को कहना मुश्किल है, दुर्ज्ञान माने ज्ञान नहीं हो सकता उसका, ये कहना मुश्किल है। तो उक्त आकाशादि भी अक्षर में अति दुर्वाच्य, वो आकाश से भी जो अक्षर का कथन तो अति दुर्वाच्य है, बहुत ही मुश्किल है उसका कहना, ये सोच करके अर्थ बता रही कहा, क्योंकि आकाश में वो तावत कालत रहती था दुर्वाच्य, तथोपि कष्टतरम, उस आकाश के निरूपण किसी तरह कर दिया इसने, उससे भी कठिन है, कष्टतर है कौन, वो जो आकाश का आश्रय जो होगा, तथो भी कष्टतरम यस्मिन आकाशम ओतम च प्रोतम, जिसमें आकाश ओतप्रोत होना है। अतो अवाच्यम इति कृत्वा, इसलिए याज्ञवल के समझेगा अवाच्य है यह, तो कथन का योग्य नहीं है आकाश का जो आश्रय होगा, कथन के कृत्वा न प्रतिपद्यते, यदि नहीं जानता तो सा अप्रतिपत्ति नाम निग्रस्थान तारिक समय अप्रत्यत नाम, माने बादी ने पूछा उत्तर ने चुपचाप हो गया प्रतिवादी, तो निग्रस्थान में चला जाएगा, कौन सा निग्रह स्थान होगा, अप्रतिपत्ति नामक निग्रह स्थान तारिक सिद्धांत कह रहा है, एक कहा न प्रतिपत्ति में तीन नंबर टिप्पण में कहते हैं, अतः में अतः कोई तीन तीन है टिप्पणी गलत जगह पर, अतः इसलिए आय अमेयत्व एकत्व प्रत्यक चिदात्मकत्व अव्यावृत्तत्व अनुगतत्व ज्ञात अज्ञात भिन्नत्वादि हेतु हेतु तो अनिर्देश्यम इति मनसि निधाय अक्षर विषय प्रतिपत्तिम न लभते अयम याज्ञवल्क्य, यही है उसका न प्रतिपत्ति का अतएव काव्य अतो अतो के ऊपर है, माने कैसा ये अत के ऊपर की टिप्पणी न में आ गया है, अतो अवाच्यम कृत्वा वहां की टिप्पणी है, अमेयत्व मेय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, अमेयत्व मान का मां का विषय होगा मेय होता है, अमेय है ऐसा मान करके यदि चुप हो जाएगा तो अप्रतिपत्ति दोष आ जाएगा, अमेयत्व एक, दूसरा एकत्व एक एक है वो सब माने सब वाणी का विषय नहीं है, और प्रत्यक्त्व आत्मस्वरूप है वो, इसलिए वाणी का विषय नहीं है, और चिदात्मकत्व चेतन रूप है, वाणी का विषय नहीं है, वाणी जड़ है कैसे विषय करेगी उसको, और अव्यावृत अनुगतत्व किसी से पृथक भी नहीं है किसी में अनुगत भी नहीं है, ऐसा पदार्थ है अव्यावृत है, किसी से पृथक भी नहीं है और अनुगत भी नहीं, कहीं असंग ही है, क्यों वस्तु नहीं तो कहां अनुगत होना है, वस्तु हो तो अनुगत हो, वास्तव में वस्तु है ही नहीं, रज्जु सर्प में अनुगत है क्या, जब सर्प ही नहीं है तो कहां से अनुगत होना है, यदि सर्प भिन्न हो तो रज्जु अनुगत हो, सर्प ही नहीं है कहां से अनुगत होना है, यही है अनुगत तत्व इत्यादि, और ज्ञात अज्ञात भिन्न तो ज्ञात भी नहीं कह सकते अज्ञात भी नहीं कहते उसको, ज्ञात होता है कार्य अज्ञात होता है कारण, दोनों से अतिरिक्त है कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है, ज्ञात अज्ञात भिन्नत्व हेतु तो इत्यादि हेतु होने से अनिर्देश्यम तो अनिर्देश्य है मन मन कथन के विषय नहीं है, ऐसा यदि मनसी निदाय ऐसा मन मानकर अक्षर विषय प्रतिपत्तिम न लभते, यदि अक्षर विषय ज्ञान नहीं प्राप्त करता है केवल क्या अयम या केवल ऐसा प्राप्त करता है तो दोष में चला जाए, कौन सा अप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा। ठीक है, निग्रह स्थान है तार्किक संबंध का, चार में कहा सा अप्रतिपत्ति इत्यादि, चार में कहा वक्तव्य स्फूर्ति इति मंतव्य, वक्तव्य में अस्फूर्ति है, बोलना चाहिए स्फूर्ण नहीं होता क्या बोलना है, यही अप्रतिपत्ति यही है, यह अप्रतिपत्ति का वक्तव्य जो होगा उसका स्फूर्ण नहीं होना, क्या बोलना है ख्याल ही नहीं आता है, यह अप्रतिपत्ति दोष। सामने वाला ने पूछा, उत्तर ख्याल आता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं समझना क्या बोला, यह अप्रतिपत्ति दोष, प्रश्न समझेगा तभी तो उत्तर देगा ना। उसमें मिलना मिलना भी नहीं होता और पृथक होना भी नहीं होता, दोनों ऐसा वस्तु है, पृथक होने के लिए उससे भिन्न हो तो पृथक हो, भिन्न कोई है ही नहीं, किसे पृथक होगा वो, यदि उस अंतर्यामी से भिन्न कोई वस्तु हो तो उसे पृथक होना, कोई वस्तु है ही नहीं, और अनुगत भी नहीं, क्यों, कोई हो तो अनुगत हो, है ही नहीं, ऐसे इस तरह की टिप्पणी थी एक अतो के ऊपर, अतः बदने विप्रतिपत्ति अबदने पराजय, यदि उभयता पास दर्शना, दोनों तरफ से पास देखा गया है, बोलता है तो क्या होगा, विप्रतिपत्ति दोष लग जाएगा, जिसको कहना नहीं चाहिए उसको कहेगा विप्रतिपत्ति दोष, और अबदने नहीं बोलता, नहीं बोलने पर पराजय, हाँ दोनों दोष है ये, यदि उभयता पास दर्शना, दोनों तरफ से पास है, जिधर भी जाओ बंदरा ही है बस पास है, ये देखा था तो कष्ट न खोलो आप इत्यादि आगे तब दोष द्वयम परिधिहर्षण आह, अब आगे बोल के दोनों दोषों से परिहार करने के लिए कहते हैं, तीन की टिप्पणी, अच्छा ठीक है, प्रतिपचन अनुवाद तात्पर्य महा, जो उत्तर उत्तर वाक्य में अनुवाद है यज्ञ बल्कि जी का, जैसे प्रश्न में अनुवाद किया है पहले जो कहा वैसे पूछा, यहां भी जो पहले कहा उत्तर दिया वही उत्तर दे रहे हैं, प्रतिवचन माने उत्तर, उत्तर का जो अनुवाद तात्पर्य, अनुवाद का तात्पर्य बताते हैं, कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं प्रतिवचन से यो अनुवाद, जो उत्तर वाक्य है ना पूर्व में तो उत्तर दे चुके हैं, उसी का तो अनुवाद कर रहे हैं यज्ञ बल्कि, उसका तात्पर्य कहते हैं, इसलिए कहा गार्ग्या इत्यादि कहा था, छह की टिप्पणी में कहा इसको गार्ग्या, गार्ग्या यथोक्तम सर्वम, गार्गी ने जैसे जैसे कहा, गार्गी गार्ग्या तृतीयांत है, गार्गी के द्वारा जैसे जैसे कहा सर्वम इति अन्वयाभिप्रायण, उसके संबंध के अभिप्राय से प्रतीकम आदत्ते, प्रतीक ले लिया सर्वम यथोक्तम गार्ग्या, ऐसा बोल दिया, गार्गी ने जैसा कहा वैसे यहां भी याज्ञ बल्कि जी वैसे बोल रहे हैं, यहां प्रत्युच्चार्य गार्गी के द्वारा जो कहा गया उसी को उच्चारण करके तमेव पूर्वोक्तम अर्थ अवधारित वहां कहा, वही पूर्वोक्त विषय को ही निश्चय किया है, तो ये कहा प्रश्नाभिप्रायन प्रकट, प्रश्न का जो अभिप्राय है ना उसका अभिप्राय क्या है, गार्गियां जो पूछती है क्या पूछती है, आकाश कहां ओतप्रोत है, उसका अभिप्राय यही है, यदि आकाश का ओतप्रोत का स्थान बताता है तो क्या होगा, उसमें विप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा, और नहीं बताता है अप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा, जब गार्गी का एक प्रश्न का अभिप्राय यही है, दोनों तरफ से फंसाना है, यही है आकाशमेव, क्यों आकाशमेव तावत कालत्रयाति तत्वा दुर्वाच्यम, क्योंकि तीनों कालों से ऊपर है आकाश, तीनों कालों के घेरे में नहीं आकाश, आकाश माने अंतर्यामी ईश्वर, वो तो काल का निर्माता है, काल के घेरे में नहीं है, काल के घेरे में हिरण्यगर्भ है, वहां से नीचे जितने ही काल के घेरे में है, जन्मत पदार्थ काल के घेरे में होता है, वो तो जन्मत नहीं है, वो कालत्रय दुर्वाच्य है आकाश, तथोपि कष्टतरम अक्षरम, उसे भी कष्ट है अक्षर को बताना, तो यस्मिन आकाश होतम तो जिस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है इत्यादि, अतो अवाच्यम कृत्वा, यदि कहना नहीं चाहिए करके यदि छोड़ देता है याज्ञ बल्कि तो अप्रतिपत्ति दोष पड़ जाएगा, और जिसको कहना नहीं चाहिए उसको भी कहेगा विप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा, दोनों तरफ से बांधने के लिए प्रश्न है, ये कहा आगे मंत्र है आगे सहोवाच एतदक्षर गार्गी ग्रामा विवदंती अस्थूलम अनणो अहर्षम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायुअनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुषम अश्रोत्रम अवाग्मनो अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तत्स्नाति किंचन न तत्स्नाति कश्चन सहोवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा विवदन्ति अस्थूलम अनणो अहर्ष्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग्मनो अदेशस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नादि किंचन न तदस्नादि कश्चन। याज्ञवल्क्य जी दोनों सिर्फ बंधन से छूटने के उपाय बताते हैं, मैं नहीं कहता हूं, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, उनका शब्द उस अक्षर के विषय में ब्राह्मण लोग बोलते हैं। अब प्रतिपत्ति दोष भी नहीं आने वाला, उसको बताएंगे अक्षर क्या है बताएंगे, और विप्रति दोष भी क्यों, मेरा नहीं है शब्द, मेरा नहीं है, किसका है, ब्राह्मण का है, ऐसा कहने पर ब्राह्मण का नहीं ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं। उसके बाद सहोवाच यज्ञ बल्कि उत्तर दिया, वह आकाश कहां उत्प्रोत है कहने पर कहा सहोवाच ये तद्वय तद अक्षर, यही जो पूर्वोक्त जो अक्षर है ये तद्वय तद तद तद माने उसका चतुर्थ ब्राह्मण था ना, माने कहोल के पहले कौन था ब्राह्मण, उस चाकदार उस शस्त्र ब्राह्मण के द्वारा कहा गया जो साक्षात अपरोक्ष को यत शब्द है एतत् से लेना, और कहोल के द्वारा पूछा गया था वो तत्पद तत्पद से लेना ये तत् ये बोलेगा चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण को लेकर के एतत् भाई तत् कहा। अक्षर गार्गी वही है जो ये अक्षर है, वही है जो यह अक्षर है गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती, उस अक्षर को ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं, अक्षरम द्वितीयांत है उसको ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं, अक्षर के विषय में ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण लोग, मैं नहीं बोलता हूं इस बात को, ब्राह्मणों का वचन है, और बोल भी दूंगा ब्राह्मणों का वचन अनुवाद कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं तो मेरा शब्द नहीं होगा, इसलिए विप्रतिपत्ति दोष भी नहीं लगना है, नहीं जानना भी नहीं, क्यों बताऊंगा अप्रतिपत्ति दोष भी। अस्थूलम तम अक्षरम अस्थूलम बदंती, उस अक्षर को ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, फूल नहीं है ऐसा कहते हैं, अस्थूलम बदंती सब क्रिया बदंती अस्थूलम बदंती अनणु बदंती, वो अणु नहीं है ऐसा कहते हैं, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, फूल भी नहीं अणु भी नहीं, अहर्षम अदीर्घम चार प्रकार के परिमाण होता है वस्तु का, परिमाण चार प्रकार, अणु महत हर्ष दीर्घ छोटा, वर्तूल में छोटा हो उसको अणु कहते हैं, गोलाई में छोटा हो, और सबसे बड़ा हो महत कहते हैं, महत परिमाण होगा उसको, और जो छोटा बड़ा जो बोलते हैं लंबाई में को लेकर के हर्ष और दीर्घ परिमाण, जो लंबाई को लेकर बोलते हैं लंबा को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ परिमाण है वहां, और जिसको छोटा बोलते हैं उसमें हर्ष परिमाण है, चार प्रकार के परिमाण का निश्चय अस्थूलम अणु अहर्षम अदीर्घम ये द्वारा, माने वो फूल नहीं है निषेध है, फूला भाव है वो, फूल का अभाव है, और अनणु अणु भी नहीं है वो, क्या फूल नहीं तो अणु है ना, ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं उसके बारे में, ब्राह्मण अभिभवन अहर्षम अदीर्घम, वो छोटा है कहते ना, लंबा है ना, दीर्घ भी नहीं हर्षो भी नहीं, सर्वत्र न लगता है, और अलोहितम माने खून वाला है ना, लोहित है नहीं, अस्नेहम जल में रहने वाला जो गुण होता है स्नेह गुण, जलादि के निभाव हेतु गुण स्नेह जलवाद बुद्धि, जल में रहने गुण तो वो है कहते ना अस्नेह। अच्छायम वो छाया है क्या? ना अच्छायम छाया भी। अतमो वो अंधेरा है क्या? ना अतमो कम भी नहीं, अंधेरा भी। अवायु अनाकाशम अदे वायु है अदे ना अवायु, और आकाश है अनाकाशम आकाश भी नहीं है, ना आकाशम अनाकाशम आकाश भी नहीं, जो बोलो वो नकार दे जाना ऐसा है। और संघ है किसी के साथ संबंध है ना असंगम, संघ संबंध नहीं उसे किसी का, अकेले के क्या संबंध होना है, संबंध के लिए दो हो कम से कम तो होगा असंगम। और असम रस है क्या, स्वाद है क्या, वो बदराज रस है ना अरसम, और गंध है सुनकर के जाना जाए ना अगंधम गंध भी नहीं है। और अचक्षुकम चक्षु है या चक्षु का विषय रूप है, कहते नहीं चक्षु, चक्षु का विषय रूप भी नहीं। अश्रोत्रम श्रोत्र, श्रोत्र है या तो श्रोत्र का विषय शब्द है, कहते ना श्रोत्र भी नहीं। ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं मेरा शब्द नहीं है, तो हमें एतद वेतद अक्षर ब्राह्मण अभिवदन्ति ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण लोग। अवाक बाक है बाणी है न अवाक, नवाक अवाक किसे, और अब अना मन है कहते ना मन भी नहीं। और अतेज ये वृत्ति विशेष को तेज कहा है, जैसे बाह्य भौतिक तेज विषय को प्रकाश करता है उसमें वृत्ति रूप तेज भी विषय को प्रकाश करता है, ज्ञान रूप तेज है वृत्ति रूप तेज, वृत्ति है अनुवृत्ति ना अतेजम अतेजस्तम बोल। अप्राणम प्राण है क्या, ना अप्राणम ना प्राण अप्राण प्राण भी नहीं। और अमुखम मुख है क्या, कहते ना अमुखम मुख भी नहीं। अमात्रम जो प्रमाण है क्या जिसके द्वारा मापा जाता है, कहते ना अमात्रम प्रमाण भी नहीं। अनंतरम अवायम भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, परिचिन्न वस्तु भीतर या बाहर होता है, भीतर बाहर कहा जाता है तो व्यापक है, भीतर बाहर नहीं कहा जाता क्यों, सर्वत्र व्यापक को कहीं हो कहा ना हो तब तो भीतर बाहर होगा, तो सर्वत्र है उसको भीतर बाहर कहना बनता नहीं है। अनंतरम भीतर भी नहीं बाहर, कहते बाहर भी नहीं तो कहीं नहीं सर्वत्र है। न तद अष्टादि किंचना, वो कुछ किसी को भी खाता नहीं हो, तद मतलब वो जो अक्षर तत्व है अक्षरम तद अक्षर अक्षरम किंचना अष्टादि किसी को भी खाता नहीं है। और न तद अष्टादि कश्चन उसको खाने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी उसको खाने वाला भी कोई कश्चन न तद अष्टादि उसको खाने न तद अष्टादि के तद शब्द प्रथमांत है, वो किसी को खाता नहीं है। और न तद अस्नादि किंचन में तत्शब्द द्वितीयांत है, उसको कोई खाता नहीं है, वो किसी को खाता नहीं, वो किसी को खाता नहीं, तो अकेला है। भक्ष्य और भोज्य बनने के लिए दो वस्तु चाहिए, दो वस्तु है ये, और इसका अक्षर ब्राह्मण का मुख्य यही है। और असम तद और तद दो है ना, दोनों समान होता है, नपुंसकलिंग में समान हो जाता है, नपुंसक है वो किसी को खाता नहीं उसको खाने वाला भी कोई, कुलिंग में तम बनेगा यहां तो नपुंसक है, नपुंसक क्यों, वो अक्षर नपुंसक है, नपुंसकलिंग में है वो, इसलिए ये भी नपुंसक है। क्योंकि साधक लोग मन को समझाते हैं भाई अपने सजाति का ख्याल रखो, तुम भी नपुंसक लिंग वाले हो, मना शब्द नपुंसक में चलता है, और जो इष्ट है ब्रह्म वो भी नपुंसक लिंग वाला है, तो अपने सजाति में बैठना चाहिए तुम्हें, विजाति में नहीं जाना चाहिए, विषयों में नहीं जाना चाहिए, विषय शब्द पुलिंग है, विषयों में नहीं जाना चाहिए, अपने सजाति में रहना चाहिए, तुम भी नपुंसक हो वो ब्रह्म भी नपुंसक है, माने लिंग नपुंसक शब्द का लिंग नपुंसक है। साधक जब परेशान होता है तो मन को समझाने के लिए बोलता है। तो तद्दोष द्वयम परिधीर्षम, वो दोनों दोषों को परिहार करते हुए, परिहार करने की इच्छा से, इच्छा रखते हुए आह याज्ञ बल्कि आह, दो दोष गार्ग के मन में दो दोष की संभावना है, यदि अवाच्य को कथन करता है तो विप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा, और अवाच्य है करके छोड़ दे बोलता नहीं है, अप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा, दोनों तरफ हार जाएगा याज्ञ बल्कि, गाय वापस करना पड़ेगा, यह अभिप्राय से ऐसा कटघरे में रख रही गार्ग, किंतु याज्ञ बल्कि जी तद दोष द्वयम, वो दोनों दोष जो गार्ग ने दिया था, अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति दोष, परिजिहीर्षण परिहार कर तुम इच्छन, परिहार करने की इच्छा करते हुए आह यज्ञ बल के आशा कहा सहोभाष है यज्ञ बल क्या यज्ञ बल के कहा, कहते हैं यज्ञ बल कहते हैं ये तद भाई तद यद पृष्ठवती ऐसी, जिसको बारे में तुमने पूछा है, तुम पूछे तुम पूछती हुई पूछी हुई हो, कश्मीर में खोलो आकाश होता सप्रोत स्थिति, जिसमें आकाश ओतप्रोत करके तुम तो पूछ रही हो, वो यही ये तद भाई तद, वो यही है, वह यही है तद ये तद भाई भाई माने वही तद ये तद एक दो नंबर टिप्पणी है ना ये तद वे तद उशस्त प्रश्नोक्तम साक्षी चैतन्यम, उशस्त में कहा गया जो साक्षी चेतन है वह त्वंपद लक्ष्यम, त्वंपद का लक्ष्यार्थ माने उशस्त ने जो पूछा था साक्षी चेतन के बारे में, यह आत्मा सर्वांतर यह साक्षात प्रक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर, सर्वांतर आत्मा साक्षी चेतन है, उस शस्त्र प्रश्न में पूछा गया था चतुर्थ ब्राह्मण साक्षी चेतन त्वम पद लक्षण, त्वम पद में सिर जोड़ देना चाहिए, जो तत्वशी में आया हुआ तो त्वम पद है उसका लक्ष्यार्थ है साक्षी चेतन विवक्षितम माने तत्पद है ना विवक्षितम, यहां आया हो तत्पद के द्वारा कहा ये तद भाई तत् में आया हो तत्पद के द्वारा चतुर्थ ब्राह्मण कहा गया जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है वो विवक्षित है तत्पद है ना, तो पद ये तत्पद है ना विवक्षित ये तत्पद के बाद चतुर्थ ब्राह्मण कहा गया तत्व तो ये तत्पद से लेना, तोम पद का जो लक्ष्यार्थ है जो उस शस्त्र ने पूछा था बाच्यार्थ ने लक्ष्यार्थ ये तत्पद का यहां का यथ ये तत्व तत्व आयो ये तत्व कहोल प्रश्न होता पंचम ब्राह्मण जो कहोल ब्राह्मण था उसमें कहा गया तत्पदार्थ हो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है ना ब्रह्म शब्द है तत्पद का अर्थ है अथ पदार्थ अथ तत्शब्दार्थ या तत् यहां आया हुआ तत्शब्द का अर्थ यह तद भाई तत् तत्का अर्थ यह है उशस्त ब्राह्मण पूछा गया जो था वो तोम पद का लक्ष्य अर्थ यह तत्पद से लेना है और कहोल ब्राह्मण कहा गया जो वस्तु है उसको तत्पद से लेना है तत्पद का लक्ष्यार्थ में लेना किसे मिला लक्ष्यार्थ में लेना कार्य कारण विनिर्भुक्तम अद्वयम स्वप्रकाशम असंगम वस्तु देते हेतु भई इति बदंती है ये तद वही तद बदंती है ना तद वही ये तद बदंती ब्राह्मण लोग बई लगा दिया किसके लिए कहते हैं कार्यकाल से रहित वस्तु को कहने बई विशेष लगाया उसी को ही ऐसा कहते हैं कहा कार्यकाल निर्मुक्तम कार्यकाल भाव दोनों से रहित अद्वयम अद्वय है दिखाने के लिए और स्वप्रकाशम स्वयं प्रकाश है अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो असंगम असंग है ऐसा वस्तु को द्योतित करने के लिए बई इति बदन बई लगा के बोलते हैं ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं ये तद बई तद ब्राह्मण अभिबदन बई लगा के बोलते हैं वही यह ब्राह्मण लोग इसको अक्षर कहा गया है इसी ये अक्षर शब्द से इस नाम अक्षर ब्राह्मण होता है ये तद बई तद यद पृष्ठवती अशी जो तुमने पूछा था ना पूछी हुई हो कश्मीर खोलो आकाश होते स्प्रोत थी कहां आकाश उत्प्रोत विषा किम तत् क्या है वो अक्षर क्या है किम तत् अक्षर वो अक्षर कहते वो अक्षर यही है अन्न क्षीयते जो जिसका क्षीण नहीं होता नाश नहीं होता वही अक्षर होता है न क्षरती थी न क्षीयते इति अक्षर ऐसा अर्थ कर सकते न क्षीयते यत न क्षीयते जो वस्तु नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहा जाता है न क्षरती इति अथवा ऐसे भी व्याख्या कर सकते क्षीर धातु से भी बना सकते हैं अथवा क्षर धातु से भी बना सकते हैं अक्षर रहती है अक्षर जिसका नाश नहीं होता वो अक्षर है बाकी सब नाशवान है मन सूत्रात्मा भी नाश होता है कालांतर में जाकर के सब नाशवान है अक्षर हम तीन की दुकान है ना तीन प्रत्येक अभिन्नम ब्रह्म तद अक्षर इस अंतरात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है वही अक्षर संत का अर्थ यही है प्रत्येक अभिन्नम इस अंतरात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है वही तद अक्षर, अक्षर वही है। ब्राह्मणा अभिवदन्ति ब्राह्मण लोग उसको ही अक्षर कहते हैं, इस अंतरात्मा से अभिन्न पर ब्रह्म को ही अक्षर शब्द से कहते हैं। अक्षरम तद अक्षर वही अक्षर है। हे गार्गी माने न क्षीयते अक्षरम अथवा न क्षरते अक्षर ब्राह्मण कैसे कहते हैं गार्गी ब्राह्मण माने ब्रह्म विदह या ब्राह्मण माने जाति से ब्राह्मण ने ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं ब्रह्म विदो अभिवदंती ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं उसको अक्षर कहते हैं। जो तो प्रत्येक आत्मा से अंतरात्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व है उसको अक्षर कहते हैं। ब्राह्मणाभिवदन कथन है ना ब्राह्मण के ब्राह्मणा बदंती अभिवदंती कथन के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं यज्ञ बल कहते हैं ना हम अवाच्यम बख्श्यामी अवाच्य वस्तु का मैं कथन नहीं करता हूं। किसने कहा ब्राह्मणों ने कहा मैं तो अनुवादक हूं अनुवाद कर रहा हूं दूसरे का शब्द का अनुवाद करने वाले को उसका कोई परेशान आपत्ति नहीं आती है वो उसका शब्द है हमारा नहीं है तो ब्रह्मत्ता लोग कहते हैं ऐसा होता है। ब्राह्मणा अभिवदंती अभिवदन कथन है ना ब्राह्मण ऐसा कथन करते हैं के द्वारा ना हम अवाच्यम बख्श्यामी याज्ञवल्क्य कहते मैं अवाच्य नहीं कहता हूं मेरा शब्द नहीं है शब्द ब्राह्मणों का है न तो न प्रतिबद्ध नहीं जानता हूं यह भी बात नहीं जानता भी हूं इतम दोष रहें परिहार कहते हैं ब्राह्मण लोग कहते हैं करके मैंने सुना है तो मैं जानता भी हूं उसको इसलिए अप्रतिबद्ध दोष मेरे में नहीं है और शब्द मेरा नहीं है इसलिए विप्रतिबद्ध दोष भी नहीं है दोनों दोष नहीं है कहा। एक नंबर टिप्पणी कहते हैं न तो अक्षर विषय प्रतिपत्ति विधुरोहम कर मैं अक्षर विषय माने विशेष ज्ञान से रहित भी नहीं हूं जानता हूं जानता भी हूं समय हो गया है नहीं रखते भाष्य करता ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।